pa Partizan tamo gde izgubio. Vidi, vidi kako rukama igrate. Para nema. Tamo gde izgubio. Jaj, pa šta je ovo? U kojoj se kaj štijena omešljena, pa nek šta je? 150. Ovo? Sad besta. Koje? 300. 300 dinara. Da. 300, dobro. Pečko, hvala ti, živio. Volite. Evo, jedan.